do wygrania także 500 000 w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 października, minęła 7. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Izraelska armia uderzyła w pozycję Hezbollahu w południowym Libanie. Interpol wystawił czerwoną notę za poszukiwanym za zabójstwo syna Grzegorzem Borysem. Uzasadnione jest przedłużenie kontroli na granicy ze Słowacją, mówi pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Izraelska armia uderzyła w pozycję Hezbollahu w południowym Libanie, informują izraelskie media. Miała to być odpowiedź na ostrzał moździerzowy i atak rakietowy na północny Izrael. Od początku wojny w Gazie granica izraelsko-libańska staje się coraz poważniejszym polem konfrontacji. Hezbollah ma powiązania z Hamasem, islamistyczną partią rządzącą w Strefie Gazy, odpowiedzialną za atak na Izrael 7 października, w którym zginęło ponad 1100 Izraelczyków. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie odwróci uwagi od Ukrainy, powiedział premier Holandii. Mark Rutte rozmawiał online z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w interesie całego świata jest zapobieganie dalszej eskalacji i podsycaniu wojny. Jak zaznaczył, Ukraina jest gotowa zrobić wszystko razem ze swoimi partnerami, aby powstrzymać terror i chronić ludność cywilną. Jesteśmy wdzięczni za wasze wsparcie, także za decyzję w sprawie samolotów i za rozpoczęcie szkolenia naszych pilotów. To bardzo ważne. Być może będzie to nowy rozdział w tej wojnie. Mam taką nadzieję, ale w każdym razie pomoże nam kontrolować niebo. Prezydent Ukrainy podziękował też premierowi Holandii za przekazanie pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, łodzi patrolowych oraz za pomoc finansową. Interpol wystawił czerwoną notę za poszukiwanym za zabójstwo syna Grzegorzem Borysem. Zdjęcie mężczyzny i jego rysopis widnieje już na liście osób poszukiwanych na stronie internetowej organizacji. Oznacza to, że jest poszukiwany na całym świecie. Czerwona nota Interpolu wystawiana jest za najgroźniejszymi przestępcami. Pomorska policja już 12 dzień prowadzi obławę za zabójcą. Przeczesuje lasy w okolicach Gdyni, Gdańska oraz w części powiatu kartuskiego, mówi komisarz Karina Kamińska. Jeszcze raz apelujemy o niewchodzenie do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i po raz kolejny dziękujemy za państwa zrozumienie. Psy policyjne, które pracują na miejscu tej akcji, podejmują cały czas tropy. Zapach oraz inne zabezpieczone ślady wskazują na to, że Grzegorz Borys cały czas jest w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, stąd nasza determinacja w ciągłym przeszukiwaniu tego miejsca. Wcześniej sąd w Gdańsku wydał za Grzegorzem Borysem europejski nakaz aresztowania oraz list gończy. Uzasadnione jest przedłużenie kontroli na granicy ze Słowacją, powiedział pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Stanisław Żeryn dodał jednak, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie minister spraw wewnętrznych. Tymczasowe kontrole na polsko-słowackiej granicy obowiązują do czwartku, 2 listopada. Stanisław Żeryn zaznaczył, że działania służb na tym odcinku przynoszą widoczne efekty, a do tej pory skontrolowano ponad 100 tysięcy pojazdów. To pozwoliło na pewną reakcję łańcuchową, to znaczy zarówno Polska, jak i wszystkie kraje na bałkańskim tak zwanym szlaku migracyjnym zaczęły inaczej podchodzić do kontroli tych granic wewnętrznych, również strefy Schengen, a mamy świadomość, że presja migracyjna i ruch migracji do Europy będzie trwał. Tymczasowe kontrole na polsko-słowackiej granicy zostały wprowadzone 4 października. Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, profesor Janusz Kawecki, powiedział, że pomysły opozycji co do dalszych losów mediów publicznych i zarządzających nią organów noszą znamiona działań antypaństwowych. Janusz Kawecki podkreślił, że wśród ustawowo określonych obowiązków Krajowej Rady jest zachowanie pluralizmu. Różne inicjatywy wyrażane w pomysłach, które teraz miałyby się obrócić w rzeczywistość, to jest działanie destrukcyjne wobec państwa. Jeśli mamy spojrzeć przede wszystkim na media, no to tutaj jest szczególna rola Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ona bowiem ma zapisane w ustawie wymaganie, które zobowiązuje ją do zapewnienia pluralizmu w mediach. Media publiczne odgrywają ważną rolę, dlatego Lewica sprzeciwia się ich likwidacji, powiedziała w Polskim Radiu 24 posłanka Lewicy Razem Paulina Matysiak. Jej zdaniem należy jednak poprawić sposób ich organizacji i funkcjonowania. Ludzie oglądają telewizję publiczną czy słuchają radia publicznego. Dla nich to jest źródło informacji, źródło wiedzy, kojarzą z tych występów i myślę, że to raczej powinno dawać do myślenia, że to faktycznie jest medium o bardzo dużym zasięgu. Tutaj na pewno nie będzie takich dużych cięć, dużych zamknięć, jeżeli chodzi o media publiczne i my też jesteśmy przeciwnikami takich działań. Politycy opozycji w kampanii wyborczej mówili, że po wygranych wyborach wprowadzą zmiany w mediach publicznych. W piątek Rada Mediów Narodowych Niemczech przyjęła oświadczenie, w którym zapowiedziała obronę mediów publicznych oraz pracowników przed działaniami łamiącymi prawo. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże z opadami deszczu na Pomorzu okresami intensywnymi do 15 mm. Na termometrach od 12 na zachodzie do 18 stopni w centrum. Wiatr porywisty, porywy do 65 km na godzinę. W rejonach podgórskich do 75, w Sudetach do 80, a w Karpatach do 100 km na godzinę. I w związku z tym silnym wiatrem wydano również ostrzeżenie meteorologiczne, więc apelujemy o to, żeby uważać, zwłaszcza w tej części północnej i południowej. Państwo słuchają Pory na Trójkę. Dzisiaj m.in. o pokoleniu Z i o trendach w pracy. Są tacy, którzy pracują powoli, nigdzie się nie spiesząc i nigdy przenigdy nie zabierają pracy do domu. O zaletach i wadach nowego podejścia będziemy dzisiaj rozmawiać. Dwie dwójki, siedem trójek, oczywiście w każdej sprawie. Zapraszamy do tego kontaktu, do kontaktu z Trójką. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Etos pracy to coś, co każdy rozumie na swój sposób. Różnice, proszę Państwa, pojawiają się, jeśli chodzi na przykład o młodsze pokolenia pracowników. Tak zwane Z-ki, czyli pokolenie Z, pokolenie tych najmłodszych pracowników, ceni sobie czas poza pracą i zdrowsze podejście do kariery, na co powstają coraz to nowsze określenia, ale tą sprawą zajął się nasz reporter. Warto jednak zauważyć, że tematem zajmowali się również artyści. Państwo znają tę piosenkę. Każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Można powiedzieć, że ten pamiętny przebój z 2004 roku jest wyrażeniem podejścia do życia pokolenia X. Młodzi jednak nie mają często ambicji, by za wszelką cenę gonić za karierą, co dobrze opisuje określenie snail girl. To z angielska oczywiście ślimacza dziewczyna, czy też ślimacząca się dziewczyna. Doktor Justyna Pokojska, socjolog Uniwersytet Warszawski. Jest to taka postawa na rynku pracy, obserwowana wśród kobiet, ale nie tylko, która polega na nienadmiernie intensywnym wykonywaniu swoich zobowiązań, obowiązków zawodowych. Raczej skłania nas do myślenia o sobie, o swoim dobrostanie, o swoim komforcie życia, niekoniecznie o wypruwaniu sobie żył na rzecz pracy i na rzecz maksymalizowania swojej efektywności. Ja myślę, że większość młodych osób myśli o tym, jak zarobić, ale się nie robi. Życie to jest życie, a sposób na zarobek to jest sposób na zarobek. No nie, no to jest inne po prostu środowisko i lubię to rozgraniczać. Młodsi przedstawiciele na rynku pracy ogromnie cenią sobie swój komfort, tak równoważą zaangażowanie zawodowe i inne przyjemności, że tego pierwszego jest relatywnie mniej niż w poprzednich pokoleniach. Pokolenie Z ma najlepiej ze wszystkich pokoleń, o których możemy pomyśleć i powiedzieć. Z-ki nie dążą do stabilizacji. Doktor Beata Rajba, psycholog DSW Merito we Wrocławiu. Czują się na tyle bezpiecznie, że na przykład potrafią rzucić pracę i ruszyć w podróż życia i wrócić za rok. Nie chcę, żeby praca była dla mnie wszystkim. Jakbym miał pracę, w której mógłbym dużo podróżować, no to tak, to byłaby, mogłaby być bardzo duża część mojego życia. Polskie Z-ki są nietypowe w stosunku do Z-ek zachodnich. W 51% chcą stabilizacji, chcą etatu. I to jest po części kulturowe, a po części jest to efekt tego, że nie mają poczucia bezpieczeństwa. Praca powinna być małą częścią życia, żeby wbrew pozorom żyć swoim życiem. Ciągła charówka i tak nas do niczego nie zaprowadzi, w końcu i tak umieramy. Jeśli pracownik może pozwolić sobie na komfort dbania o siebie, no to znaczy, że może pozwolić sobie na dużo. A to, że poprzednie pokolenia pracowały ponad miarę, nie wynikało z tego, że mieli gorzej poukładane w głowie, czy też mieli gorsze priorytety, tylko nasi rodzice, czy też pokolenia powojenne, to już nawet nie porównując, miały dużo trudniejszy start, co spowodowało dużo większą konieczność zadbania o siebie, o swoją rodzinę, o swoich bliskich. I ten komfort nie był im dany tak jak dzisiejszym Z-kom przez rodziców. Sami musieli zakasać rękawy i po prostu działać często ponad miarę i ponad swoje siły. Pozostaje mieć nadzieję, że te komfortowe warunki spowodują, że Z-ki za 20 lat też będą mogły śpiewać ten szlagier. Każde pokolenie. No pytanie, czy to, proszę Państwa, nie jest efekt takiego wychowywania pod kloszem i życia pod kloszem, i pytanie, co to najmłodsze pokolenie będzie w stanie zbudować siłą własnych rąk, kiedy już wiele zrobili na przykład rodzice albo dziadkowie. I też co będzie w stanie przekazać temu kolejnemu pokoleniu, bo to przecież taka sztafeta, prawda? Jedni odchodzą, drudzy przychodzą. 18 minut po 7. A tematem zajął się Michał Kowarski. Jest takie powiedzenie: trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy tworzą słabych ludzi, a słabi ludzie tworzą trudne czasy. No i w związku z tym pojawiają się różne modele, m.in. rozgraniczenie życia prywatnego od zawodowego, odrzucenie wyścigu szczurów, wolne tempo wykonywania zadań, a właściwie takie własne tempo. I do czego może nas to zaprowadzić? No i pytanie, czy to jest właśnie słabość, czy siła tego najmłodszego pokolenia, które próbuje ustalić swój rytm, jeśli w ogóle można mówić w kontekście szerszej grupy ludzi, pracy. I pytanie, czy poprzednie pokolenia na przykład nie podchodzi zbyt poważnie do pewnych sytuacji. Powodując różnego rodzaju ciśnienia, prawda? I w ten sposób wykrzywiając na przykład swoje życie w pewnym sensie. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na Państwa głos w tej sprawie. 22 minuty po godzinie 7.

Jutro uroczystość Wszystkich Świętych. Policja ostrzega przed zwiększonym ruchem w pobliżu cmentarzy. Będzie więcej patroli policji i wzmożone kontrole. Policja przypomina także o zakazie jazdy dla ciężarówek w godzinach od 8 do 22, a także pojazdów o dopuszczalnej masie przekraczającej 12 ton. Z tego zakazu wyłączone będą autobusy. Liczba osób zabitych i zaginionych w wyniku huraganu w Meksyku wzrosła do 100. W środę huragan Otis nawiedził Acapulco z wiatrem sięgającym ponad 260 km na godzinę. Żywioł zalał miasto, zrywał dachy z domów, zatapiał pojazdy oraz zrywał łączność, a także połączenia drogowe i lotnicze. Koszty szkód spowodowanych przez huragan mogą sięgnąć 15 miliardów dolarów. Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły redukcję liczby połączeń z lotniska w Radomiu. Od 16 listopada do końca marca przewoźnik nie będzie latał w czwartki do Paryża i Rzymu. Liczba rotacji z Radomia na trasach do stolicy Włoch i Francji zmniejszy się zimą z 3 do 2 tygodniowo. Wtorkowe i sobotnie loty pozostaną w rozkładzie radomskiego lotniska, natomiast czwartkowe rejsy zostaną przeniesione na warszawskie lotnisko Chopina. W Krakowie odbędą się dziś uroczystości pogrzebowe dr Wandy Pułtawskiej. Będą miały charakter państwowy. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13 w Bazylice Mariackiej. Wcześniej zostanie odmówiony różaniec w intencji zmarłej. W uroczystościach weźmie udział prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Wanda Pułtawska spocznie na cmentarzu na krakowskim Salwatorze. Pełen serwis o 8. A 8 za 28 minut. Teraz ekonomia w trójce. Audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od ważnego przypomnienia. Tylko do dziś, do północy, można przedłużyć ważność profilu zaufanego. Chodzi o 1/3 wszystkich kont, które należą do ponad 5 milionów Polaków. Obowiązek przedłużenia co 3 lata profilu zaufanego wynika z przepisów, które były zmienione tylko na czas pandemii. Bardzo dobrze, że czas pandemii mamy za sobą. Wracamy do normalnych reguł i po prostu trzeba pamiętać o tym, żeby te profile przedłużyć. Mówi Maciej Górski z Ministerstwa Cyfryzacji. Każdy, kto musi odnowić konto, powinien dostać SMS-a z powiadomieniem. Upewnić się, czy nasz profil zaufany będzie ważny po 31 października, możemy na stronie pz.gov.pl po wejściu w zakładkę Profil zaufany. To kwestia kilku kliknięć. Jeśli natomiast nie przedłużymy ważności profilu, to czeka nas zakładanie go od początku. Profil zaufany pozwala na przykład założyć firmę, ale też zarejestrować samochód, załatwić meldunek, zawnioskować o 500+, czy rozliczyć się błyskawicznie z fiskusem. Dziś kolejna odsłona inflacyjnych danych GUS, tym razem szybki szacunek za październik. Czy dane zaczną już schodzić poniżej 7%? Tak wynikałoby z prognoz szefa NBP Adama Glapińskiego. Uroczyście unieważniam wysoką inflację. Uroczyście unieważniam wysokiej inflacji. Nie ma wysokiej inflacji. Jest inflacja, tak jak tu siedzimy, ja stoję, umiarkowaną inflację. I idziemy szybko w kierunku inflacji pełzającej, tej 5-procentowej. Na koniec roku przewiduję, jeszcze raz powiem, między 6 a 7. Dane o wzroście poznamy o godzinie 10, a w listopadzie poznamy też bardzo ważną projekcję NBP o inflacji, która może powiedzieć więcej o tym, jak będzie się zachowywała w kolejnych miesiącach. We wrześniu, przypomnijmy, licząc rok do roku, spadła już do 8,2%. Z kolei o poranku rośnie siła złotego, tak prezentuje się w parze z najważniejszymi walutami. Za franka płacimy 4,65, za euro 4,45, za dolara 4,19, za brytyjskiego funta 5,09 zł. Tyle rynki, no to jeszcze zobaczmy na ryneczki. Dziś sprzątamy cmentarze, przygotowujemy groby, no i tu także kłania się ekonomia. Od 25 do 50. Mniejsze, większe, kolorowe, wielkokwiatowe. Jeżeli chodzi o chryzantemę, no to przede wszystkim ta drobna chryzantema, no bo ona jest mrozoodporna, także jest bardziej wytrzymała. Chryzantema nie jest wymagającym kwiatem. Paczka chryzantem ciętych, 5 sztuk, tak zwanych margarytek, kosztuje od 14 do 20. Santini tu od 40 do 60. Oczywiście inaczej w doniczce, inaczej tego rodzaju cięte kwiaty. No to w takim razie, cóż, ukwieconego, umajonego tego prawie listopadowego dnia życzę Państwu i do usłyszenia. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wybrzeżu i na południu przelotny deszcz, chociaż tak pokropić może niemal wszędzie dzisiaj, proszę Państwa. Temperatura od 12 stopni na północnym zachodzie, około 15 na Kujawach, do 18 w centrum i na południu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. mówiliśmy o pokoleniu Z i o przedstawicielach, którzy określają siebie jako snail worker. Chodzi o ślimacze tempo w pracy. Oczywiście nadmierny pośpiech do niczego nie prowadzi. To dotyczy wszystko. Wszystkich w pracy należy przede wszystkim, zresztą w życiu też, być skutecznym. Państwa komentarze w tej sprawie. No mam kontakt z tym pokoleniem młodym, ponieważ jestem nauczycielem licealnym, no i pokolenie snail girls niestety stosuje te zasady tylko do siebie, bo jeżeli ja chciałbym być snail teacher, no to już niestety takiej możliwości nie mam, bo młode pokolenie chyba sobie przyjęło za zasadę, że to oni mogą tylko sobie ten life balance kreować, ale starsze pokolenie to jednak musi pracować. Czyli nauczyciele, rodzice ewentualnie do obsługi, tak? Żeby dobrze się żyło, ewentualnie zastrzyk finansowy, jeśli dobrze zrozumiałem. I jeszcze jeden głos. Dużo podróżowałem za młodu po Unii Europejskiej, w Skandynawii, krajach Beneluxu, Niemczech, Francji i przyznam szczerze, że porównując to, co się dzieje w tej chwili z tym, z czym miałem do czynienia wcześniej, jedno jest wspólne. Ktoś musi za ten luz i za ten snailing zapłacić. Właśnie. I teraz pytanie, kto to będzie? Czy ci starsi, czyli my, no, którzy już się napracowali, czy może kolejni, którzy przyjdą? Radosław, szykuj portfel. 2 2 7 3. Próbuję przełożyć ten model pracy z ślimaczego tempa, że się tak wyrażę, na przykład na piłkę nożną. Tutaj ciężko byłoby zastosować snailing. Jak to? Przecież wystarczy popatrzeć na polską reprezentację. Ale już na tym światowym poziomie mogłoby być trudno. Zresztą będziemy mówić o złotej piłce. Leo Messi po raz kolejny został wybrany najlepszym piłkarzem świata. Argentyńczyk wczoraj odebrał złotą piłkę przyznawaną przez tygodnik France Football za sezon 2022-2023. Dla 36-latka to był wyjątkowy wieczór. Nagrodę otrzymał dokładnie w dniu urodzin legendy piłki nożnej reprezentacji Argentyny Diego Maradone. Mateusz Warianka. Messi jest absolutnym rekordzistą, jeśli chodzi o zwycięstwa w plebiscycie organizowanym przez France Football. Wczoraj odebrał ją po raz ósmy, a wręczył ją David Beckham, właściciel Interu Miami, w którym obecnie gra Argentyńczyk. Ballon d'Or France footballer is Lionel Messi. Złotej piłki nie udałoby się zdobyć, gdyby nie triumf z reprezentacją. A przypomnę, że Argentyna z Messim na czele sięgnęła w ubiegłym roku po Mistrzostwo Świata, wygrywając w finale w Katarze z Francją. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować. Dedykuję tę nagrodę mojej drużynie narodowej. Razem zdobyliśmy Mistrzostwo Świata. To też dobra okazja, żeby podziękować. Podziękować całemu sztabowi, kadry, trenerom, a wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do tego wielkiego sukcesu. To dla mnie wielki zaszczyt być tu po raz kolejny i po raz kolejny cieszyć się z tej nagrody. Już po raz ósmy w mojej karierze. Na koniec chcę złożyć życzenia wszystkiego najlepszego Diego Maradona. Przyznał Messi. Drugie miejsce zajął Erling Haaland z Manchesteru City, a trzecie Kylian Mbappé z Paris Saint-Germain. Dopiero 12. lokatę zajął Robert Lewandowski. Najlepszym bramkarzem poprzedniego sezonu został goalkeeper reprezentacji Argentyny i Aston Villa Emiliano Martinez. Nagrodę imienia Gerda Müllera dla najlepszego napastnika zdobył Norwek Haaland, a najlepszym zawodnikiem do lat 21 został Anglik Jude Bellingham. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi dojść do tego momentu. Od Birmingham przez Dortmund do Realu Madryt i reprezentacji Anglii, mojemu tacie, mamie, którzy są tu dzisiaj i mojemu bratu, który jest w domu. To wiele dla mnie znaczy i wiele jeszcze przed nami. Przyznał gracz Realu. W tym sezonie Bellingham jest gwiazdą królewskich. W 13 meczach zdobył aż 13 bramek. Zostałem bardzo dobrze przyjęty w Realu przez kolegów z drużyny i cały sztab, więc to też ich zasługa. Wiele zależy od moich umiejętności i jestem ich pewny, ale oni pomogli mi to pokazać na boisku. Najlepszą drużyną minionego sezonu został Manchester City, a nagrodę imienia Sokratesa za działalność społeczną otrzymał Brazylijczyk Vinicius Junior, klubowy kolega Bellingama. Podczas uroczystości wręczono również nagrodę dla najlepszej piłkarki, którą zdobyła Hiszpanka Aitana Bonmatí z FC Barcelony. Ewa Pajor została sklasyfikowana na 18 miejscu. I tak przyszedł moment, żeby uderzyć się w piersi, no bo rzeczywiście być może niepotrzebnie powiedziałem o tym, że snail tempo to jest tempo dotyczące naszej reprezentacji. Ja myślę, że niektórzy się uśmiechnęli. Na razie są zmiany, więc jesteśmy w takim dziwnym okresie przejściowym. Myślę, że to co najlepsze dopiero przed nami i to tempo być może będzie inne, albo bardziej skuteczni będą sami zawodnicy. To warto jednak przypomnieć, że Robert Lewandowski na 12 miejscu niestety wylądował. Może w kontekście tej dyskusji wcześniej było lepiej. Czyli przewodniczący ślimaków. Tematem zajął się Mateusz Warianka. Stała pod ścianą, sącząc kakao, kapela cięła walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień? Topiłem smutki w butelce. Czekoladę poczułem chęć. za 8 minut 8. Ślub to według wielu najszczęśliwszy dzień w życiu. Gorzej, jeśli potem okaże się, że w świetle prawa do niego nie doszło. A do takiej sytuacji doszło, o czym więcej w naszym porannym felietonie. Absurdy z wokandy. Absurdy z wokandy. I żyli długo i szczęśliwie. Mniej więcej tego życzyliby sobie wszyscy zakochani, stający na ślubnym kobiercu. Ale życie bywa o wiele bardziej złożone, a wymarzona ceremonia może zostać zniszczona przez malutki detal. Pewna para pobrała się szczęśliwie. Po latach jednak małżonek zmarł. Jakie było zdziwienie jego żony, gdy dowiedziała się, że w świetle prawa małżeństwem nigdy nie byli. Jak do tego doszło? Kiedy zawieramy w kościele tak zwany ślub konkordatowy, to nasz związek jest ważny zarówno w prawie kościelnym, jak i państwowym. Jest jeden obowiązek, który musi spełnić tak zwany świadek kwalifikowany, czyli proboszcz lub wydelegowany przez niego ksiądz. By wszystko było ważne, duchowny w ciągu 5 dni musi dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. W przypadku naszej bohaterki i jej zmarłego męża ksiądz z jakichś względów tego obowiązku zaniechał. Gdy po śmierci męża okazało się, że kobieta nie może po nim ani dziedziczyć, ani dostać renty, postanowiła zawalczyć o swoje prawa. Na mocy sądowego wyroku parafia musiała zapłacić ponad 115 tysięcy złotych odszkodowania. To jest prawniczy absurd. Dla bezpieczeństwa przyjmuj go zgodnie z zasadą dystansu do rzeczywistości. Zwróć uwagę na szczególne przymrużenie oka przy przejmowaniu. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z najbliższym radcą prawnym lub adwokatem. Ale tak sobie myślę, że skoro ktoś wyszedł z takiej instytucji z takim przekonaniem, że jednak ma żonę albo męża, no to już chyba nie ma z czym dyskutować. No ale czasem życie weryfikuje te przysięgi. To są tylko te drobiazgi formalne, proszę państwa. Marcin Krężolok przygotował dzisiejszy odcinek Absurdów z wokandy. Now when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons people know. When it's cold, I think of our holidays in Rome. If you could see how much I changed, I wish you would love another man. If you could feel how much I care, I wish you'd start a brand new love affair. If you just could see how much I've changed, I wish you. No fun, and I don't know how to dance.